صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا پیارا کلام ہے، پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوی ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوی ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوی ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلی ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوی ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی پلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی پلب میں، یہ خاک تو سرکار، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوی ہے ہمارا، اور ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے، مامور اسی خاک، مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوی ہے ہمارا. اور اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پائی، اس نے لقب کہ مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوی ہے ہمارا. اور اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک میں مدہوش ہے بدحا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوی ہے ہمارا. اور خم ہو گئی پشت پا فلک کس تانے زمین سے ہم ہو گئی پشتے فلک کس تانے زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ سن ہم مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ہم خاک ہے اور خاک ہی مہوا ہے ہمارا اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک جس پہ مدینہ ہے ہمارا ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آنا ہے ہمارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت سراپۂ اقدس میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ الصلاح کہ بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. ایک بار محبت کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود شریف پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک ہی نیک عمل کو بہت زیادہ ثواب کے حصول کا ذریعہ بنانے کے لیے اچھی اچھی نیت کرتے رہنا چاہیے. نیت کر لیجئے رضا الہی کے لیے اول تا آخر میں اجتماع میں شامل رہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے, عز و جل تبارک و تعالیٰ پڑھوں گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی شہد سے بھی میٹھا نام جب آئے صلو علی الحبیب کہا جائے تو انشاءاللہ درود پاک پڑھوں گا. نیت کرائی جائے گی تو انشاءاللہ نیت کا اظہار کرتے ہوئے زور سے انشاءاللہ کہہ کر اپنی نیت کا اظہار کروں گا اور یہ تمام ذکر اذکار رضا الہی کے لیے پڑھوں گا. رات کافی گزر چکی تھی. مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی پوری بستی نور کی چاندنی میں نہا رہی ہے. دن بھر کے تھکے ہوئے اپنے مویشیوں کو ڈیروں پر چھوڑ کر میٹھی نیند لے رہے ہیں. امن و سلامتی کا زمانہ ہے. شب میں عبادت کرنے والے اپنے رب عزوجل کو منانے والے یاد الہی میں ان کی کروٹیں بستروں سے جدا ہیں. ایسے میں مسلمانوں کا خلیفہ مومنوں کا امیر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سادہ لباس میں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے راستوں سے گزر رہے ہیں. بستی کے ایک حصے میں کچھ آہٹ سی ہوئی. شاید کوئی مسافر خیمہ زن ہے, تھکا ماندہ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ امن و امان والے شہر میں پہنچ کر تھکا ہارا گہری نیند سو جائے اور کوئی اس کا کچھ چرا لے جائے. میں لوگوں کی جان و مال اور حدود اسلامیہ کے امن و امان کا ذمہ دار ہوں. مجھے اس خیمے کی نگرانی کرنی چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں, قریب پہنچ کر دیکھا تو خیمے سے کسی کی درد بھری سسکیاں ابھر رہی ہیں اور خیمے کے باہر ایک مرد کھڑا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کر کے پوچھا, کون ہو؟ مسافر نے بتایا, میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور امیر المومنین کے پاس اپنی کچھ حاجت لے کر آیا ہوں. پہچانا تو تھا نہیں. آپ نے پوچھا, خیمے میں کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ مسافر نے کہا, آپ اپنی راہ لیجئے, ہر بات پوچھنے کی نہیں ہوتی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت اصرار سے معلوم کیا تو مسافر نے بتایا کہ میری بیوی درد ذہن کی وجہ سے رو رہی ہے اور افسوس کہ کوئی عورت بھی موجود نہیں جو اس وقت اس کی دستگیری کرے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے دولت قدے پر لوٹ آئے اور اپنی اہلیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمراہ لے کر کچھ غلہ کپڑا وغیرہ ساتھ لیا اور اس مسافر کے خیمے کے پاس پہنچ گئے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو خیمے کے اندر بھیجا اور خود خیمے کے باہر آگ جلا کر کھانا تیار کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ مسافر سے باتیں بھی کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد خیمے کے اندر سے نو مولود کی ننی آواز گونجی. مسافر کو کیا معلوم کہ اس سے خیریت پوچھنے والا اس کی اہلیہ کی خدمت کے لیے اپنی اہلیہ کو دایا کے حیثیت سے پیش کرنے والا, اپنی پشت پر غلے اور کپڑے کی گٹھری لاد کر لانے والا اور لکڑیاں جلا کر کھانا تیار کرنے والا مسلمانوں کا خلیفہ عمر فاروق ہے, جن کے نام سے قیس اور اس طرح کے ایمانوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچے کی پیدائش کے بعد خیمے کے اندر سے آواز دیتی ہیں کہ امیر المومنین اپنے رفیق کو مسافر کو بچے کی ولادت کی خبر دیجئے, خوشخبری سنائیے. مسافر نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو حیرت و استعجاب کے دریا میں ڈوب گیا, خوف زدہ ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے پچھلے رویے پر معذرت کرنے لگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تسلی دی اور پکا ہوا کھانا اس کی زوجہ کے لیے بھجوایا اور مسافر کو نہایت شفقت کے ساتھ تھپک تھپک کر کھانا کھلایا. بہت تھکے ہوئے ہو, رات آرام نہ کر سکے, کھانا کھا لو, صبح کو میرے پاس آ جانا. صبح کو مسافر دربار فاروقی میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حاجت روائی فرمائی اور اس کے بچے کے لیے وظیفہ مقرر کر کے اسے شاد کام کر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہی لوگ اسلامی نظام کی روح کو سمیٹ کر دنیا میں عدل و انصاف قائم کر گئے. یقیناً ایسا نظام صرف قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہی قائم کر سکتے ہیں جو ایمان و تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہوں. خاتم المحققین امداد المدققین مرجع اہل عراق مفتی بغداد علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر روح المعانی جز 14 صفحہ 217 پر سورہ نحل پارہ 14 آیت نمبر 90 کے تحت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت محمد بن تام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عدل و انصاف کے بارے میں سوال کیا کہ عدل و انصاف کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا مرحبا سألت عن امر جسیم، کہ آپ نے ایک بہت عمدہ بات پوچھی، پھر فرمایا کن لصغیر الناس ابا، چھوٹوں کے لیے باپ، ولی کبیرہم ابنا، بڑوں کے لیے بیٹا، ولی مثل منہم اخن، ولی نسائی کذالک، اور برابر والوں کے لیے بھائی، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بھائی بن جاؤ، وعاقب الناس علی قدری ذنوبہم وعلی قدری اجسادہم، لوگوں کا ان کی غلطیوں کے لحاظ سے اور جسمانی طاقت کے مطابق احتساب کرو، ولا تضربن لغضبک صوتا واحدا فتكون من العادین، غصے کا اظہار ہر ایک سے یکساں نہ کرو ورنہ ظلم کرنے لگو گے۔ میٹھے و پیارے سامی بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 90 یہ وہ آیت کریمہ ہے جو عدل و انصاف کی بنیاد ہے۔ یہ آیت مقدسہ ائمہ اسلام اور رازداران قوانین شریعت کی نگاہ میں بہت اہم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل آیت نمبر 90 آئیے سنتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں قال غیر واحد من العلماء، علماء کی ایک بہت بڑی تعداد، علماء کی ایک جماعت کا بھی قول ہے لو لم یکن فی القرآن غیر هذه الآية الكریمة لکفت فی کونہ تبیانا لکل شیء وہدا، کہ اگر بالفرض قرآن میں صرف یہی ایک آیت نازل ہوتی تو لوگوں کے واسطے ہدایت کو کافی ہو جاتی۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشۃ الصابی علی الجلالین میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کی جامعیت یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جو احکامات عطا فرمائے یہ آیت کتنی جامع ہے۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لأنها آمرۃ بکل خیر ناہیۃ عن کل شر، کیونکہ یہ آیت ہر ہر بھلائی کا حکم دینے والی، ہر ہر برائی سے منع کرنے والی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، عدل و انصاف محض اخلاقی چیز نہیں بلکہ اسلام میں عدل و انصاف قانونی احکام ہیں جن پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ان سے گریز کرنا، منہ موڑ لینا دنیا میں بھی تباہ کاری، رسوائی اور آخرت میں سخت سزا کا موجب ہے۔ یہ آیہ کریمہ کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے کہ علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ نحل کی اس آیت نمبر 90 کے بارے میں اسی آیت کے تحت حاشیۃ الصابی میں فرمایا ولی کونہا اجمع آیۃ استعملہا الخطباء فی آخر الخطبہ، کہ اس آیت کی جامعیت کی بنا پر خطیب حضرات جمعے کے خطبے میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور اس کا موجی، اس کا خطبے میں شامل کرنے والے کون ہیں، ان کے بارے میں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا لجمعها ما جماعت، کہ یہ آیت ایسی جامع آیت ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو خطبہ جمعہ کا، جمعے کے خطبہ کا مستقل جز بنا دیا کہ جمعے کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اتنی جامع آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں جلالین کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ یہ آیت حاج ہی اجمعو آیتن فی القرآن للخیر والشر، کہ یہ آیت تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح المعانی کے اندر اس آیت کے تحت فرمایا کہ یہی آیت حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب ہوئی، جو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا. علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر اور علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشیۃ الساوی میں فرماتے ہیں اس آیت کا اتنا زبردست اثر ہوا کہ ولید بن مغیرہ جیسے سخت دل کافر کی زبان پر اس آیت کی تعریف آ گئی. میٹھے اسلامی بھائی، عدل و انصاف کی بات چل رہی ہے تو دیکھیں تقویٰ پرہیزگاری یہ کیا ہے، پرانی تعلیمات پر عمل، احادیث طیبہ پر عمل، سنتوں پر عمل کی برکت سے تقویٰ پرہیزگاری نصیب ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے متقی پرہیزگار جب بن جاتے ہیں تو ان کے تقویٰ پرہیزگاری پہ دلالت کرنے والی چیزیں، نشانیاں کیا ہیں؟ تو قرآن نے یہ بیان فرمایا کہ جو عدل و انصاف سے متصف ہوگا یہ اس کے متقی ہونے کی دلیل ہوگی، اور جو عدل و انصاف سے متصف نہ ہو، عدل و انصاف کا وصف اس میں موجود نہ ہو تو یہ اس کے متقی ہونے کی دلیل نہیں. تو قرآن نے عدل و انصاف کو تقوی سے قریب فرمایا. ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید پارہ 6 آیت نمبر 8 سورہ مائدہ، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. انصاف کرو، انصاف کرو وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. علامہ صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیہ کریمہ کی یہ الفاظ ہوا اقرب للتقوى، اس کے معنی یہ بیان فرمائے اقرب ما یدل علی التقوی، کہ انصاف کرو کہ یہ انصاف کا وصف یہ تقوی پہ دلالت کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ قریب ہے. کیوں؟ لانھا فی القلب، کیونکہ تقوی اس کا مقام انسانی جسم میں، اس کا مقام دل ہے، اور دل کے معاملات پر ہر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، تو کوئی نہ کوئی تو چیز ایسی ہوگی کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ لگے گا کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور وہ عدل و انصاف ہے، کہ جو عدل و انصاف کے وصف سے متصف ہوگا. والعدل اکبر دلیل علیہا، کہ عدل و انصاف ہی یہ تقوی کے وجود پر دلالت کرتا ہے، تو جو عدل و انصاف کرتا ہوگا وہ اس کے متقی ہونے کی دلیل ہوگی. فرمایا فمن ظہر العدل علی یدی، کہ جس کے ہاتھوں پر، جس کی ذات سے عدل و انصاف کا قیام ہوگا، انصاف کی فضا قائم ہوگی، عدل و انصاف کی فضا قائم ہوگی، کانا دلیلا علی تقویٰ، کہ یہ اس کے متقی ہونے کی دلیل ہوگی. چونکہ تقویٰ نظر نہیں آتا، دل میں ہے، تو لہذا عدل و انصاف کے وصف سے جو متصف ہوگا، یہ عدل و انصاف سے متصف ہونے والا وصف یہ اس کے متقی ہونے کی دلیل ہوگی. میٹھے اسلامی بھائی، ہر بندہ مسلمان اس کی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو مسلمان کا مال و متاع سرمایہ رب کی رضا ہے، ایمان اور عافیت کے ساتھ دنیا سے سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جائے یہ مسلمان کی مال و متاع ہے. انصاف کی شاہراہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے. آئیے دیکھیے کہ انسان کی فطرت میں جذبات ہیں، گاہے گاہے یہ جذبات اسے انصاف سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اسی لحاظ سے عدل و انصاف کے تقاضوں کی تکمیل میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی وضاحت سے نشاندہی فرما دی. بندہ عدل و انصاف پر گامزن ہونا چاہتا ہے، عدل و انصاف کرنا چاہتا ہے، باپ ہے تو اولاد میں انصاف کرنا چاہتا ہے، بڑا ہے تو اپنے ماتحت میں انصاف کرنا چاہتا ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جس کے بھی ماتحت ہو اس کی خواہش ہو، بلکہ اس کا سرمایہ آخرت ہی یہ ہو کہ مجھے رب نے بڑا بنایا ہے، منصب عطا کیا ہے، میں کسی ادارے کا بڑا ہوں، شعبے کا بڑا ہوں، کمپنی کا بڑا ہوں، یا فیکٹری کا بڑا ہوں، یا میرے تحت ماتحت میرے تحت کچھ لوگ ہیں، تو میں کیوں نہ ان میں انصاف کو قائم کروں. یہ اہم ذمہ داری ہے. عدل و انصاف صرف اور صرف کورٹ کچہری ہی میں نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف سے ہر معاملے میں کام کیا کرے۔ تو چونکہ جو چیزیں عدل و انصاف پر عمل کرنے میں رکاوٹیں بن سکتی ہیں یا بن رہی ہیں یا بن سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کی وضاحت فرما دی تاکہ اللہ کے بندے ان چیزوں سے بچ کر عدل و انصاف کی صفت سے متصف ہو جائیں۔ اور یہ بات ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ مرض کی تشخیص ہو جائے تو علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہذا مرض کیا پیدا ہو سکتا ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں کہ عدل و انصاف کی راہ میں عام طور پر دو چیزیں ایسی ہیں جو حائل ہو جاتی ہیں۔ بندہ انصاف کرنا چاہتا ہے لیکن یہ آڑے آ جاتی ہیں اور عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتا، وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے کسی کی بے جا حمایت اور طرفداری۔ کسی کی بے جا حمایت طرفداری، محبت دل کا لگاؤ اس سے ایسا ہو گیا، اس کی ناجائز بھی جائز لگ رہی ہے، اس کی بری حرکات بھی اچھی لگنے لگ گئی، تو کسی کی طرفداری، کسی کی بے جا حمایت۔ اور دوسری چیز ہے کسی کی مخالفت اور دشمنی۔ دشمن ہے، پسند نہیں آتا، اپنے دماغ میں نہیں بیٹھتا، ہمیں پسند نہیں ہے، میرا مزاج نہیں ملتا، تو بس اس کی اچھی بھی بری لگتی ہے۔ تو اب اگر یہی لوگ سامنے ہو یا ماتحت ہو تو عدل و انصاف کو قائم کرنے میں دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ پہلے سے دشمن ہے، اور حق تو یہ تھا کہ بے قصور ہے کہ اس پر ظلم نہ ہو، لیکن چونکہ پہلے سے ڈھنی ہوئی ہوتی ہے اس بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ نہیں، یا اس کا جو حق ہوتا ہے اسے نہیں دیا جاتا بلکہ اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں، کسی کی بے جا حمایت طرفداری اور کسی کی مخالفت اور دشمنی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عدل و انصاف پر عمل کرنے سے روک دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں راہوں سے انصاف کی پامالی کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا، بند فرما دیا، اور حکم نازل فرمایا سورہ نساء پارا 5 آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ کنزل ایمان، اے ایمان والوں انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو وہ امیر ہو یا فقیر، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ جا پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اپنی ذات کے لیے، رشتہ داروں اور اہل تعلق کے لیے، جاننے پہچاننے والوں کے لیے، انسان ناروا کو بھی روا کرتا رہتا ہے، جائز کو بھی ناجائز کر دیتا ہے، نا حق کو بھی حق سمجھ لیتا ہے۔ اس آیہ کریمہ نے ایمان والوں کو اس غلط کام سے بچانے کے لیے ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہے، کسی کی مخالفت، کسی کی دشمنی کا جذبہ بھی گاہے گاہے انسان کو انصاف کے توازن پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کمزوری کو بھی مسلمانوں سے دور فرمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت، دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف ہی نہ کرو۔ تو کوئی کیسا ہی دوست یا قریبی کیوں نہ ہو، اہل ایمان کے انصاف کا ترازو، اگر مجرم ہے نا تو مجرم ہی تصور کرے، اور جن کا منصب ہے سزا دینا تو اسے مجرم والی ہی سزا دیں، قرار واقعی سزا دیں، جیسا کہ خیر القرون کے اندر اور اس کے بعد ہوا۔ جی ہاں، آئیے بخاری شریف کتاب الحدود باب کراہیت الشفاعت فی الحج، اس میں حدیث پاک کہ جس کو سننے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھائے، سنائے، عطا فرمائے، اور فرمانین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خیر القرون میں وہ مبارک زمانے میں کس طرح عدل و انصاف پر عمل کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بھی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کو اس مخزومی عورت کی حالت نے غم میں ڈال دیا۔ قبیلہ مخزوم کی یہ عورت جس نے چوری کی تھی، اور اسلام میں چوری کی سزا جب شرائط پائی جائیں، چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ کا کاٹا جانا یہ سزا ہے، تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ چوری تو کی ہے، سزا مل گئی تو ہمارے قبیلے کی ہو جائے گی بدنامی۔ تو ان لوگوں کو اس عورت کی حرکت نے غم میں ڈال دیا، تو انہوں نے مشورہ کیا، من یکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یجترئ علیہ الا اسامہ شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون ایسا ہے، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کون ایسا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں گفتگو کرے، اور اس پر کون جرت کر سکتا ہے سوائے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کری، سفارش کرنا چاہی، تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلال کی کیفیت میں کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا، یا ایھا الناس انما ضل من قبلکم، اے لوگوں تم سے پہلے والے اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے، انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوا، کہ جب کوئی عزت والا چوری کرتا اسے چھوڑ دیتے، واذا سرق الضعیف فیہم اقاموا علیہ الحد، اور جب کوئی کمزور غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر سزا قائم کیا کرتے تھے، وایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدھا، خدا کی قسم بالفرض بالفرض اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، ایک روایت میں لقطعت یدھا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو دیکھیے یہ دو باتیں جو آپ نے سماعت فرمائی، کسی کی بیجا حمایت و طرفداری اپنا ہے، قصور بھی کرے سزا نہ دی جائے، تو دیکھیے کہ اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم رب کے محبوب بن سکیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کر کے اللہ کے محبوب بن سکیں اور اللہ کے پیارے بن سکیں، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں اس کے حقدار بن سکیں رب کی رحمت سے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، لیکن عدل و انصاف پر عمل کرنے پر جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے، اپنے قول و عمل سے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ایک اور مثال، مجموعہ احادیث موطا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، اس میں امام الائمہ عالم مدینہ امام عشق و محبت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب العقدیہ فیصلوں کے بارے میں جہاں احادیث ہیں اس میں ایک باب ہے، الترغیب فی القضاء بالحق، سچ کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بارے میں ترغیب، یہ باب کے تحت دو حدیثیں ہیں۔ یہ دوسری حدیث کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اختصم الیہ مسلم و یہودی فرأى عمر ان الحق للیہودی فقضى له، ایک مسلمان اور یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا مقدمہ لے گئے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حق یہودی کا دیکھا تو اسی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ مسلمان نہیں تھا لیکن چونکہ حق تھا، وہ قرآن کی تعلیم ہے کہ حق جس کی جانب ہو اسی کے بارے میں کہا جائے، اسی کے حق میں فیصلہ ہو، تو لہذا قرآن کی یہ آیت ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، قرآن کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا۔ یہ ہے عدل فاروقی کہ عدالت میں اپنے پرائے کا لحاظ نہیں، اگر کوئی چیز پیش نظر ہے تو وہ قرآنی تعلیمات ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ یہ اپنے شامیانہ رحمت اور سایہ عاطفت سے انسان تو انسان جانوروں تک کو محروم نہیں فرماتا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو عدل و مساوات کے پیکر ہیں فرماتے ہیں، میرے حدود و خلافت میں، میرے حدود خلافت میں اگر کوئی خارشی بکری اپنا مرض کا علاج نہ پا سکی تو مجھے خوف ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور مجھ سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام عاملین گورنروں کو یہ حکم جاری فرما دیا تھا کہ کسی اونٹ پر 600 رتل، یہ رتل پیمانہ ہوتا ہے، 600 رتل، کسی بھی اونٹ پر 600 رتل سے زیادہ وزن ہرگز نہ لادا جائے۔ یہ انہی پاکیزہ تعلیمات کا اثر ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو عطا فرمائی۔ میٹھے سامی بھائیوں، سورہ انعام، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورت 165 آیات پر مشتمل ہے، اس میں 20 رکوع ہیں۔ تو سورہ انعام میں حلت و حرمت کی اہمیت، شرک کی مذمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، مفلسی کے خوف سے قتل اولاد کی مذمت، بے حیائیوں سے اجتناب کی تاکید، انسانی جانوں کے ضیاع سے بچنے، یتیموں کے مال کی حفاظت کے اصول، صحیح ناپ تول کی تعلیم، ظلم و ستم سے کنارہ کشی کی تعلیم کے بعد ہر ہر معاملے میں عدل و انصاف کی راہ پر گامزن رہنے کی تاکید اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ ارشاد ہوا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتے دار کا معاملہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمان، تفسیر نعیمی جلد 8 صفحہ 215 پر، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو کے تحت فرماتے ہیں۔ اس ایک جملے میں احکام شرعیہ کے دریا بے رہے ہیں۔ واعظ واعظ کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ، غلط روایتیں گھڑی ہوئی حدیثیں اپنے واعظ مقبول کرنے کے لیے بیان نہ کریں، عالم فتویٰ دے تو غلط نہ دیں، کسی کی روح رعایت نہ کریں، گواہ کچہری میں گواہی دیں تو سچی دیں، کسی کی مروت سے جھوٹی گواہی نہ دیں، حاکم فیصلہ کرے تو حتمی کریں، کسی کی جھوٹی رعایت نہ کریں۔ اگر مسلمان لڑ پڑے تو لڑائی میں بھی بات انصاف کی کریں، مخالف کو غلط الزام نہ لگائیں، اپنے عیب کی جھوٹی تاویلیں نہ کریں، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ پیتے اسلامی بھائی، اسلامی عدل کے ترازو میں تمام انسانوں کو مساویانہ حق حاصل ہے، کسی شریف کی شرافت اور کسی غیر شریف کی ذلت اسے عدل اسلامی سے محروم نہیں کرتی، کسی کمزور کی کمزوری اور کسی قوم کی قوت اسلامی عدل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ ایسا غیر متعصب ترازو ہے جو اپنے فرائض میں کسی سے غفلت نہیں برتتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عدل و مساوات کی جلوہ گری کا نظارہ کرنے کے لیے تو سیرت طیبہ کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیے، مگر میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم یہاں پر مل کر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے چند آبدار موتیوں سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عدل و انصاف کے پیکر معلم عدل و انصاف صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عدل و انصاف کو کیسا قائم فرمایا، کیسی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی صفیں درست کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم پیٹ کچھ آگے کی طرف نکلا ہوا ہے، سب سیدھے نہیں تھی، آگے بڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک پونچا دے کر فرمایا، چھڑی کی نوک رکھ کر فرمایا، سواد سیدھے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شکم پر چھڑی ماری، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چھڑی لگنے سے تکلیف ہوئی، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، صفے درست ہو رہی ہیں، جنگ کا معاملہ ہے، کفار اپنے زبردست ساز و سامان کے ساتھ کافی تعداد میں سامنے ہیں، اور ایسے موقع پر یہ گفتگو صحابہ کرام دیگر صحابہ پریشان ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے، یہ سن کر نبی کریم جو کہ عدل و انصاف کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ بات سن کر اپنا لباس مبارک اپنے سینے اقدس سے دور کر کے فرمایا، اے سواد، میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو چوم لیتے ہیں، اور پھر نہایت ہی بالحانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ ایک طرف تو یہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کے اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کہ یہ نہیں فرمایا کیا ہو گیا، میں تمہارا نبی ہوں، لیکن چونکہ اپنی تعلیمات اپنے عمل سے دنیا کو بتا دیا، دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت کا خوف بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی ملامت دلانے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرنا چاہیے، کوئی کچھ بھی بولے میرے غلاموں، کوئی تمہیں کیسا ہی کہے، تمہیں رب کے فرمان پر عمل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انعام چاہیے تو رب کی رضا والے کام کرنے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں ہوں، اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے کھڑا ہوں، شاید میری موت کا وقت آ گیا ہو، اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا، کاش مرتے وقت، مرنے سے پہلے پہلے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار جسم سے مس ہو جائے، چھو جائے، میری آخرت ہی سمر جائے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اس عاشق رسول صحابی کی تمنا تو کچھ اور تھی، مگر قربان جائیے عدل و مساوات کے معلم حقیقی میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور نمونہ عمل پر، کہ ایسی حالت میں بھی ایک شخص کو اس کا حق دینے کے لیے جسم مبارک کو پیش فرما دیتے ہیں۔ عدل اسلامی، مساوات حقیقی کی اس عملی تصویر سے ہی اسلامی اصولوں کی بقا ہے، ترتیب ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور سیرت طیبہ کا واقعہ، حجت الوداع کا موقع ہے، شمع رسالت کے جلووں میں شہدایان اسلام، قدسی نفوس، صحابہ کرام حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کا کم و بیش مجمع اکٹھا ہے، وہ مشاعر مقدسہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے وجود سے نور علی نور ہو رہے ہیں۔ زمزم شریف کا کنواں کہ گرد حجاج کی آمد و رفت جاری ہے، کثرت ہجوم سے زمزم کا پانی گدلا ہو گیا تھا۔ دیکھیے، برابری مساوات کا یہ بہترین درس ہے کہ آج جو سیٹ حضرات ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پیالے اور برتن اور گلاس تک بھی علیحدہ رکھتے ہیں۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کہ زمزم کا پانی گدلا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر پیاس کے آثار دیکھے، غلام سے کہا، فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کے لیے گھر کی سراہی میں رکھا ہوا زمزم پیش کرو۔ غلام لبکتا ہے، مگر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا اور فرمایا کہ میں گھر کی سراہی کا صاف و شفاف اور ٹھنڈا پانی پینے کے بجائے حوض زمزم سے پینا پسند کرتا ہوں، جہاں سے سارے مسلمان پی رہے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مساوات کا ایسا زبردست درس عطا فرمایا، اللہ اللہ قربان ہو، ہماری جان، ہمارا مال ان آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے غلاموں سے برتاؤ کا ایسا اعلیٰ کردار دنیا کو بخشا کہ جس کی نظیر مل نہیں سکتی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حجت الوداع کے موقع پہ وہ فرمان، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. عرب کے کسی باشندے کو اجمی پر اور اجم کے کسی باشندے کو عربی پر، گورے رنگ والے کو کالے پر اور کالے رنگ والے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا ذریعہ محض تقوی اور پرہیزگاری ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے مساوات حقیقی کا درس دینے والے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا کیسا عملی درس دیا. غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان کی جو حالت تھی قرآن مجید نے اسے بیان فرمایا، بے سر و سامان ہے. اللہ نے فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو، تو ایسے حالات میں وسائل حرب و ضرب، سواریاں بہت کم تھی، ایک اونٹ پر سفر کرنے کے لیے چند صحابہ کرام ہو لیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہوئے. باری باری سفر طے ہوتا، ایک وقت میں دو آدمی اونٹ پر سوار ہوتے اور تیسرا مہار تھام کر پیدل چلتا. صحابہ کرام کی فدایت اور جان اساری کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں تک نثار کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس بات کو یوں بیان فرمایا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اثناء راہ میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مہار پکڑے پیدل پیدل چل رہے ہیں. اذعان، یقین، عشق یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے بھی، حضرت ابو الدرداء نے بھی رضی اللہ عنہما ضرور عرض کیا ہوگا، سرکار یا رسول اللہ کرم کیجئے، آپ ہی تشریف رکھیں، ہم غلام ہیں، ہمارا مقام تو آپ کے قدم ہے، حضور یہی شرف ہمارے لیے کیا کم ہے کہ جس باوقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار جبریل امین پکڑ کر چلیں، ہمیں وہ خدمت نصیب ہو. حضور ہم پیدل چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس بات سے کہ حضور پیدل چلیں. آقا و مولا نے فرمایا ہوگا، میں عملاً دنیا میں مساوات اسلامی، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عملی درس ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے، ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے، اور یہ آپ کے عمل کی جھلک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس والے سفر میں بھی نظر آ رہی ہے. ملک شام کے علاقے میں مجاہدین اسلام کی ترویج و اشاعت میں مصروف تھے، دشمن زیر ہو رہے تھے. اسی اثنا میں دشمنوں کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ ہم لوگ بیت المقدس کی کنجیاں بغیر حرب و ضرب کے آپ لوگوں کو حوالے کرنے کو تیار ہیں، مگر ہم خود مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین سے یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں. مدینہ طیبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کے لیے رضامندی کا اظہار فرمایا. شام اور علاقہ بیت المقدس میں خلیفۃ المسلمین کی آمد کا چرچا ہو گیا. وقت مقررہ پر اہل شام گھروں سے باہر نکل کر مسلمانوں کی با عظمت خلیفہ کی زیارت کرنے کے لیے منتظر بہت انتظار کر رہے تھے. پھر انتظار میں جب وقت گزرا، گرد و غبار کا دامن چاک ہوا اور ایک اونٹ پر ایک سوار اور دوسرا مہار پکڑے ہوئے شخص برآمد ہوئے. یہ تھے مسلمانوں کے امیر خلیفۃ المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام. مدینہ طیبہ سے یہاں تک کا سفر اس طرح ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہوتے تو غلام پیدل چلتا، غلام اونٹ پر بیٹھتا تو آپ پیدل چلتے. اونٹ کی دوسری نشست کی جگہ پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زیادہ سفر ستو وغیرہ اور اونٹ کی خوراک کھجور کی گٹھلیاں تھی. جب منزل قریب آئی تو غلام نے عرض کیا، یا امیر المومنین، لوگ آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں اور آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ اونٹ پر تشریف رکھیں اور میں پیدل چلتا ہوں. آپ نے قبول نہ فرمایا اور فرمایا، میرے اونٹ پر سواری کی باری ختم ہو چکی، اب تمہاری سوار ہونے کی باری ہے، اور عمر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کی حق تلفی کرے. اہل شام نے اونٹ پر سوار غلام کو مسلمانوں کا امیر سمجھا، مگر فدایان غازیان اسلام نے بتایا کہ امیر المومنین تو دراصل وہ ہیں جو غلام کو اونٹ پر بٹھائے ہوئے مہار پکڑ کر آ رہے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائی، یہ ہے مساوات، یہ اسلامی درس اور مساوات اور ادائے حق کی اس شاندار مثال کو دیکھ کر وہ اہل شام جو اسلام کے دشمن تھے، مسلمان کا اعلیٰ کردار دیکھ کر سر اطاعت خم کر دیتے ہیں، وہ بغیر حرب و سرب کے وہاں کی کنجیاں، وہاں کا اقتدار مسلمانوں کو دے دیتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی ترقی، مسلمان کا روشن مستقبل، مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کا سرمایہ، مسلمانوں کا عروج قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ عدل و انصاف کا حکم ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ مفتی احمد یاسر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی جلد 6 صفحہ 254 پر فرماتے ہیں، عدل کے بہت درجے ہیں، عدل کے بہت درجے ہیں۔ اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان معاملات میں عدل، اپنے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان معاملات میں عدل، اپنے اور ماں باپ کے درمیان معاملات میں عدل، اپنے اور عزیزوں کے درمیان عدل، آس پاس پڑوسیوں سے عدل، اور یہ سب عدل کے بارے بات فرماتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی کی تنخواہ لے کر اس کے ہو جاتے ہیں، کتنی بے انصافی ہے، رب کی نعمتیں استعمال کر کے اس کے نہ ہو۔ جب رب نے ہمیں دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، ہمارے لیے نعمتیں عطا فرمائی، تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کریں، بڑی بے انصافی ہے۔ دنیا کے معمولی کام کے لیے بارش، گرمی، سردی، اسٹرائک وغیرہ بھی پرواہ نہیں کرتے، مگر معمولی بہانہ سے نماز یا مسجد چھوڑ دیتے ہیں، کتنی بے انصافی ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الغرض ہمیں ماں باپ کے معاملے میں بھی انصاف کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اس وقت کام آئے جب ہمارا کوئی یار و مددگار نہ تھا، اب ہمیں بھی اس وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جب یہ کمزور ہو جائیں گے تو معاملات کے، ماں باپ کے معاملے میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں ترغیب دلاتے ہوئے بادشاہوں کی ہڈیاں اس میں فرما رہے ہیں کہ جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کی، رمضان مبارک کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، کوچا کوچا گلی گلی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک دس دیرے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گھر دس جاری کیا، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں باقاعدگی سے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصتی ہوئی تو انشاءاللہ اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کے دریا موجے مارتے رہیں گے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے ہفتہ وار معمولات پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبيب العالي القدير العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو. حضرت احمد صابی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام عالم رضوان کو تعجب ہوا کہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین سرور کونین نبی الحرمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. رجب المرجب کے رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے کا 1 سال کا کفارہ ہے. پھر ہر روز کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، 30 جماعت الاخرا آج ہوئی ہے، یکم رجب المرجب نہیں ہوئی، ابھی جو معلومات حاصل ہوئی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی ہفتے کو یکم رجب المرجب کو ہم اللہ نے چاہا تو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بڑا ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، اس کے فضائل برکتیں اور بہت کچھ مدنی پھول، یہ مقتط المدینہ کے مطبوع رسالہ کفن کی واپسی، یہ امیر سنت کا تحفہ ہے، ہمیں اتنا پیارا رسالہ ہمیں عطا کیا، تحریر فرمائی، تو اسے لیں پڑھیں انشاءاللہ اس میں خوب خوب فضیلتیں ہیں. میں نے البتہ ثواب کی نیت سے 1-2 برکتیں بیان کرنے کا ذہن بنایا تھا تاکہ ہم رجب المرجب کو پاتے ہی اس کی برکتیں لینے کی کوشش کریں. محقق علی الاطلاق خاطب المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی الرحمت القوی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے، اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ روزہ دار اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رجب المرجب میں اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک یوں کہ وہ لکھا ہے کتاب رسالے میں بھی، بیج بونے کا مہینہ ہے، عبادت کا بیج۔ تو انشاءاللہ عز و جل اب یہ ماہ آیا ہی آیا، بلکہ دنیا کے ہو سکتا ہے کئی ممالک میں رجب المرجب کی آمد ہو چکی ہو، ہمارے انشاءاللہ ہفتے کو یکم رجب المرجب ہے، کل مغرب کی نماز کے بعد اللہ نے چاہا تو ہم یکم رجب المرجب کو پا لیں گے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل کہ اگر ہماری عبادات میں سستی تھی تو اس میں تیزی آ جائے گی۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ مدنی مشورہ دوں گا کہ آپ تمام اسلامی بھائی پکی پکی پکی نیت کر لیں کہ اب تک جو مدنی انعامات پر عمل کرنے میں سستی تھی تو آج دور کر دیں گے۔ آج مدنی انعامات کا رسالہ جیسے کہ کل کی فکر مدینہ کر کے جمع کروایا، تو ایک بار دوبارہ پڑھ لیں، پڑھتے ہوئے پکی پکی نیت کریں ان پر عمل نہیں ہے، اب میں ان مدنی انعامات پر عمل کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل ماہ رجب المرجب میں اپنے سارے پچھلے مدنی انعامات سے بڑھ کر مدنی انعامات پر عمل کروں گا، اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ پھر الحمدللہ مختلف علاقوں میں سحری اجتماعات کی ترکیب بھی ہے، مبلغین کے بیانات، پھر آرام، پھر تہجد، اور انشاءاللہ سحری کریں گے، ہمارے اراکین شورا ہوں گے، دیگر ذمہ داران ہوں گے، مختلف علاقوں میں ان کا جدول بنے گا، پھر انشاءاللہ فجر کی نماز، صدائے مدینہ، اس سے پہلے مدنی حلقہ، اشراق و چاشت کے یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو تمام اسلامی بھائی نیت کریں انشاءاللہ عزوجل اس عبادت کے بالخصوص ماہ مبارک میں، کہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، کیونکہ شعبان آب یاری کا ہے اور رمضان مبارک میں انشاءاللہ عبادت کی فصل کاٹیں گے، ثواب کی، اللہ کی رضا کی، انشاءاللہ خوب کو برکتیں لوٹیں گے، اور 30 دن کا اعتکاف کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی اس طرح ہمیں مختلف مواقع فراہم کرتی چلی جا رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں کرم نوازی ہے کہ ہمیں اس دور فتن میں امیر اہل سنت جیسا ایک کامل مرد کلندر نصیب ہوا، ایک زبردست مصلح اور اس 15ویں صدی کی زبردست علمی اور روحانی شخصیت نصیب ہوئی، جس نے بیان کے ذریعے اپنے علم و عمل، اپنے بالخصوص عمل کے ذریعے، بیانات کے ذریعے ہمیں ان تمام معاملات کی معرفت عطا کی، اور ساتھ ہی ایک بہت ہی زبردست سلسلہ جو ان دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے، وہ ہے فرض علوم کورس۔ اللہ کی کرم نوازی کے ماشاء اللہ بہت اچھی تعداد نے فیضان مدینہ میں اس بات کا گویا کہ عملی طور پر اظہار کیا، حاضری دے کر، کہ الحمدللہ ہم نے دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے ملنے والی فرض علوم کی دعوت جو ملی، اور اس سے جو ان کے ذہن میں، ان کے دل میں فرض علوم سیکھنے کی جو محبت پیدا ہوئی، رغبت پیدا ہوئی، چاہت پیدا ہوئی، عمل اس طرح ہوا کہ الحمدللہ یہ فیضان مدینہ میں آ گئے۔ ہم نے یہ دو ستونوں کے درمیان جگہ رکھی تھی لیکن کم پڑی، اس کے بعد یہ ہمیں سب کناتے وغیرہ کھولنی پڑی، اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی اس طرح سر ہی سر نظر آتے ہیں، فیضان مدینہ سے بھرا ہوا سا نظر آتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو ہم پھر بھی بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو نہیں آ سکے, تو آج اس نیت کے ساتھ بھی حاضر ہوا ہوں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ جنہوں نے اب تک نیت نہیں کی وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل فرض علوم کورس میں, کل تو چھٹی ہے, جمعہ چھٹی ہے, فرض علوم کورس میں ہفتے سے ضرور شرکت کریں گے. دیکھیں زیادہ اس میں آپ کو دقت نہیں ہے, بلکہ ایک اور مجلس کی طرف سے اعلان کر دوں میں کہ الحمدللہ عزوجل یہ مجلس کا مشورہ ہوا, اسلام بھائی کا آپس میں مشورہ ہوا کہ اس کا وقت چونکہ 8 سے 10 یہ مختلف فرائض مہلکات اور عقائد اور دیگر جو عبادت وغیرہ کا جو علم ہے فرض علم وہ سکھایا جاتا ہے, اور 10 سے 11 یہ وقت ہے اس کا قرآن پاک سیکھنے کا. تو بعض اسلامی بھائی جو کہ 10 بجے جانے کی ان کی مطلب ترکیب ہوتی ہے, نہیں رک پاتے بےچارے, نہیں آ پاتے, تو اس طرح کے مشورے آئے, پھر اسلامی بھائیوں نے آپس میں مشاورت کی, تو اب یہ طے ہوا ہے کہ یہ فرض علوم کورس کا جو وقت ہے وہ 7 سے 10 کر دیا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ 7 سے 8 وہی قرآن پاک درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ سکھایا جائے گا, اور 8 سے 10 وہی جو دیگر اسباق جو سکھائے جاتے ہیں وہ سکھایا جائے گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کئی اسلامی بھائی جو کہ نہیں آ پاتے تھے اور یا 10 بجے کے بعد بیچارے اٹھ کر چلے جاتے تھے, کام کاج پہ جانا ہوتا تھا, کیونکہ کاروباری اور یہ مارکیٹ میں کام کرنے والا طبقہ یہ بہت ماشاءاللہ اچھی تعداد میں یہاں موجود ہے. تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اسلامی بھائیوں کے بڑھنے کا اور آسانی کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے, کون کون اب شرکت کرے گا؟ ابھی بھی سارے نیت نہیں کر رہے, پکی جیسے نیت موجود ہو کہ میں انشاءاللہ ہفتے سے فرض علوم کورس میں 7 سے 10 جس میں قرآن پاک تلفظ و مخارج کے ساتھ سکھایا جائے گا اور انشاءاللہ دیگر فرائض علوم بھی ہمیں بتائے جائیں گے, میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل, آپ اپنے لیے نیت کریں کہ میں انشاءاللہ اس فرض علوم کورس میں 7 سے 10 میں ضرور شرکت کروں گا, نہ صرف خود آؤں گا بلکہ نیکی کی دعوت دے کر دوسرے اسلام بھائیوں کو بھی لاؤں گا. کہ ہمارا مدی مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اگر یہ جھلکیاں تیار ہوں فرض علوم کورس کی تو ہمارے اسلام بھائیوں کو بھی دکھا دیں, کچھ جھلک یہ بھی دیکھ لیں, تیار ہے چلا دیں, اذان کے بعد چلائیے گا, پاس والی مسجد میں اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دیتے, اللہ اکبر اللہ اکبر. چلا دیں. میں جس شعبے میں دعوت اسلامی نے قدم رکھا اس شعبے میں ایک مدنی انقلاب برپا ہوا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ایک بہت ہی پرانی کڑن, فرد علوم کورس جس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں, پانچ جو بنیادی چیزیں ہیں کہ فرد علوم جن کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں, ہم ان کا ایک اہم اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہم اپنے اس کورس کے اندر شامل کر لیں. جب تک بنیاد درست نہ ہو اس وقت تک عمارت درست نہیں ہو, تو عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا اس وقت تک اعمال درست نہیں ہو سکتے. قرآن پاک کو لازمی طور پر تجوید کے ساتھ پڑھو. قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. جس شخص نے قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھا وہ گناہگار ہے. با تا سا اس طرح پڑھیں گے. حضور آپ نے ایک مدنی پھول لکھوایا, مومن کبھی خیر سے آسودہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے, تو یہ جو آسودہ ہے اس کا آسان لفظوں میں وضاحت فرما دیجیے. آسودہ میں نہ ہوتا سیر ہونا. صلو علی الحبیب. اب یہ مختصر سی آپ نے جھلک دیکھی, ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ایک بڑی عمر کے اسلامی بھائی نے رابطہ کیا اس کورس پہلے دن, تو اپنا اظہار کچھ یوں کیا کہ یہ جو آج سکھایا تو لگتا ہے جیسے کہ اپنے آج پیدا ہوئے ہیں, یعنی بالکل ابھی پتہ ہی جیسے آج چلا ہے. ایک نے بتایا کہ ہمارا بنے گا کیا, یہ بتاؤ یار, اس زندگی کا اتنا عرصہ گزر گیا آتا کچھ بھی نہیں تھا. کسی کے کیسے اظہار ہیں, کسی کے کیسے اظہار ہیں, کوئی مطلب کہ دانتوں میں انگلیاں دبا کر بیٹھ گیا, تو کوئی بس یوں حیرت زدہ ہو کر بالکل دیکھ ہی رہا ہے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں. بنیادی باتیں تھیں, مجھے تو برسوں پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا. تو اس طرح کے ایک سے ایک خیالات اور اظہار اور تاثرات حیرت انگیز, اور یوں سمجھیے کہ کئیوں کی خوش فہمیاں جو تھیں وہ ختم ہو گئی کہ یار نہیں آتا اپنے کو, نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا. لہذا آپ بھی اگر اب تک اس کورس میں شریک نہیں ہوئے تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل ہم اب 7 سے لے کر 10 بجے تک کے اس کورس میں جس میں قرآن پاک تجوید و درست تلفظ کے ساتھ سیکھنے اور دیگر فرض علوم کا بیان سننے, پھر اس میں ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات, پھر ان کے اسلامی بھائی جو جوابات دیتے ہیں وہ, پھر دوہرائی وغیرہ سب ملا کر انشاءاللہ یہ 7 سے 10 کا جو فرض علوم کورس ہے اس میں ضرور شرکت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرمائے. رجب المرجب کی آمد آمد ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کی وی سی ڈی کفن کی واپسی, جس کے اندر آپ رجب کی بہاریں پائیں گے. اسے حاصل کیجئے, رجب کی بہاروں کا بیان سنیے, دوسروں میں تقسیم کر کر اس کی برکتوں سے مالا مال ہوئے. اسی طرح نگران شورا کا بیان, پل صراط کے احوال 25 روپے ہدیے پر حاصل فرمائیے. المدینۃ العلمیہ کا شائع کردہ نیا رسالہ, قاتل امامت کے مسلح پر 7 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے. زائرین مدینہ کے استقبال کے رقت انگیز مناظر پر مشتمل وی سی ڈی میں مدینہ چھوڑ آیا, اسی طرح یہ بھی 25 روپے ہدیے پہ حاصل فرمائے. اسی طرح المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ نئی کتاب نیکی کی دعوت کے فضائل مکتبۃ المدینہ سے 18 روپے ہدیے پر حاصل فرمائے. الحمدللہ عزوجل نگران شورا نے ابھی شہری اجتماع کی ترغیب دلائی اور یہ بتایا کہ مختلف علاقوں کے اندر شہری اجتماعات کا انعقاد ہوگا. آپ شہری اجتماعات کے مقامات بھی نوٹ فرما لیجئے. 4 جون بروز ہفتہ یعنی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب اتاری کابینہ کے بغدادی صوبے رنچو لائن صابری مسجد میں شہری اجتماع کا انعقاد ہوگا. 5 جون اتوار شب پیر یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی شب زیائی کابینہ قادری صوبہ میں نیو کراچی فاروق اعظم مسجد میں, جبکہ 7 جون بروز منگل یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی شب مدنی کابینہ صوبہ فیضان مشتاق گلستان جوہر جامع مسجد عثمان غنی میں, 8 جون بروز بدھ شب جمعرات رضوی کابینہ فیضان اتار صوبے میں شہری اجتماع کا انعقاد ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.